camins, els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Radio Clara i Ràdio Mistelera, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. Avui aquest programa va començar d'una forma un poc especial. Especial perquè aquesta setmana ens ha deixat una persona realment especial, una persona de les poques que van quedant, segurament no sé si en queda cap més allà de les dits d'una mà, segurament en sobren, que siguen referents morals, polítics i nacionals per als valencians. Estic parlant, evidentment, d'Andreu Alfaro. Andreu Alfaro, una persona que té obra escampada per tot arreu del món, però a la qual li resultava una mica vergonyós anomenar-se artista, quan ho era i des grans. Una persona que sempre va estar on calia estar, que mai es va amagar quan tenia alguna pega en no amagar-se i que va estar sempre darrere d'una concepció nacional dels valencians, inequívocament catalana. No vull allargar-me molt, tan sols volia deixar constància de que cada cop són menys les persones en les quals podem confiar que no ens fallaran. Andreu Alfaro era una d'elles. Com a una mena d'homenatge a aquest gran home, a aquest homenot que diria Josep Pla, vaig a posar la cançó que el seu amic Raimon li va dedicar fa ja alguns anys i a partir d'ací ja començarem el programa normal. Andreu, amic, torximany de metalls, d'on ha vingut la força i la vida que retrobem en la teua escultura. Dels ponts del riu i de les pedres velles, dels clars matins, de la llum dels baladres, dels teus dos peus, de passejades dòcils, carrers estrets i espais poc metafísics, tot l'entrellat d'una ciutat difícil, indiferent i secularment puta. Té el llom del gos, la majestat domèstica, l'angle feroç de vertical segura, essencials, virginitats remotes. Andreu, amic, torximany de metalls, eròtic cast de fusta ben antiga, arribes tu on la paraula es trenca, de ferro vell i de mesura insigne, germans de crit t'he fet aquest poema. Andreu amic, torximany de metall. Andreu amic, arribes tu on la paraula es trenca. Quines paraules més exactes de Raimon per definir el que és un escultor com Andreu Alfaro? Bé, adeu Andreu. I anem a començar ja el programa promès avui. Havien dit que avui seria una mena de traca perquè el que aneu a escoltar en el programa dels camins de la música d'avui és una trobada irrepetible e irrepetida. Estem parlant del que s'anomena Violin Summit, o sigui, o cimera dels violins o del violí. Es tracta d'un concert que el 30 de setembre de 1966 en la ciutat de Basilea, en Suïssa, es va fer dintre d'un programa que s'anomenava Jazz en el Silló. Literalment, no sé si encara existirà, suposo que no, perquè el productor, evidentment, ja no crec que estiga per ací. Recordem que és de l'any 66, on a l'impuls d'un productor que es deia Joachim Behrendt es van juntar els quatre violinistes més importants d'aquell moment i jo diria que de tota la història del jazz, perquè com hem comentat en els programes anteriors, el violí no és un instrument especialment utilitzat per la gent de jazz. Es van trobar els protagonistes dels tres programes anteriors, és a dir, Stefan Grappelli, Stuffe Smith i Jean-Luc Ponty, i un quart composant d'aquest grup, que és Sven Asmussen, un home al qual li dedicarem també algun programa, però que no arriba al nivell dels altres tres, segurament, almenys dintre del que es pot escoltar que té gravat. És un violinista un poc més amable, per dir-ho així, menys jacero, més de música de ball, encara que evidentment és un bon violinista, tècnicament irreprotxable i que té una bona qualitat. No anem a despreciar Sven Asmussen, un home que per cert era danès. Bé, doncs aquestes quatre persones es van juntar per a aquest programa de la ràdio de Baden-Baden acompanyats per un trio rítmic que estava format per Kenny Drew al piano, Alex Ryle a la bateria i Niels Henning Oster Pedersen com al contrabaix, un vell conegut d'aquest programa perquè era un acompanyant habitual durant molts anys del nostre benvolgut Tete Montoliu. Són set temes que sembla que n'hi ha una miqueta de trampa com de vegades sol passar. Se sap que almenys un dels temes, el Time is Blues, que és el tercer de la gravació, es va regravar l'endemà en els estudis de la ràdio perquè no li va agradar al productor com havia quedat en l'actuació en directe original, però que per a la gravació senzillament es va fer un apegat d'aplaudiments i tal, i bé, per a vosaltres com si fora l'actuació en directe completa. I bé, no tinc res més a dir. Escolteu aquest concert i a passar-s'ho bé en aquests quatre mags del violí amb alguns intermedis de bromes entre ells i tal, que donen un cert ambient a la gravació perquè tot no té que ser seriositat i música solemne. També està bé que es note que els músics, sobretot els músics de jazz, és molt freqüent les rises, les mirades de complicitat, les intervencions un poc en broma, perquè la música del jazz és una música essencialment alegre, i quan no ho és, malament. Doncs bé, vos deixe en aquest concert, com dic, del 30 de setembre de 1966, fet en la ràdio de Basilea, en Stuf Smith, Stefan Grappelli, Sven Asmussen i Jean-Luc Ponty als violins, i amb un grup d'acompanyants que era el Kenny Drew al piano, Nils Henning Oster-Pedersen al contrabaix i Alex Rayel a la bateria. Els temes que van interpretar són Summit Soul, Penthouse House, Time is Blues, és així que hem dit que es va regravar, sembla, I Don't Mean a Thing i Thank God That Swing, una bella i coneguda peça de Duke Ellington, Pennies from Heaven, Only Time Will Tell i Hot Today. A passar-s'ho bé. Thank you.

We have, you know, there's all types of blues. Fast blues, medium-sized blues, and slow blues. King-size blues. King-size. King-size. Sven, let's sing this for him. What? Sing? Oh, yeah, after the first chorus. Team of blues? Yeah, why not? I don't know the words. You don't need to. No. No, yeah. Let's see what happens. Okay, there we go. We have a tune here called Timmy Rosenpants Blues. Pants, not pants. Yeah, in the key of G. How many sharps do we have there? Well, we played without sharps. Eh? No, yeah, we. Fifteen, five, four, six. Ready? Yeah. 11. One. Nothing ain't wrong with me, baby. Every time I look at you, you always say we're through. Whoa. When you went with the ice man, that was a different sound. Went with the cold man and the baker too. Baker too. And what did you do? Mm-hmm. That's what I wanna know. New. So baby, baby, where'd you stay last night? I won't tell you. That's good. Cause I don't think you look just right. Thank you. Thank you very much. We'll be back with the four violins in a minute. So cool it. If you don't want to cool it, go out here and get you some snip, snaps, and snoops. It don't mean I'm zing with if it ain't got that swing. It don't mean a zing if I'm zing. Thank you. We have a little tune that we always play for the ladies. You know those beautiful things that men always run around trying to find? Ladies. Beautiful ladies. You know, they don't have to be so beautiful, just be ladies, that's all. So it goes like this. Take four, Kenny. Thank you. Bé, suposo que ha estat una estona agradable la que heu passat en aquests quatre violinistes, cimera del violí en el jazz. No tinc massa informació d'aquest disc, no ve molta informació, tan sols la miqueta que vos he donat, però sembla que eixa que es va regravar, el Time is Blues, és una peça que és un duo entre Sven Asmussen i Steve Smith. Ahí, no sé, realment és molt difícil distingir qui és qui quan està tocant, llevat de Jean-Luc Ponty, que com ja recordareu tenia una forma de tocar un poc, tenia i té, perquè l'home encara està per ací, una forma de tocar, una tècnica un poc atípica per al violí, sense el característic vibrato que se li dona a les notes per part dels violinistes, sinó que dona notes molt seques. Però el cas és que era un disc molt agradable i molt bonic d'escoltar. Ja he dit que un altre dia, més endavant, segurament li dedicarem algun programa també a Sven Asmussen, perquè és també un instrumentista molt notable, però, com he dit, sense arribar als nivells d'aquests tres. I bé, per avui jo crec que ja n'hi ha prou. Vos recordaré que tenim una web des de la que vos podeu baixar tots els programes dels Camins de la Música fets fins ara. Cada vegada fico una miqueta més d'informació. Els primers programes són res, no fica més que el programa i tal. A poc espero anar millorant això. I que, a més, vos promet que a partir de l'1 de gener, ja sabeu que són dates de fer promeses, de reforma i de ser bons xics, espere que mai més estaré tan endarrerit com he estat en aquests últims temps per raons que no ve ara a cas comptar. Sabeu, com he dit, que n'hi ha aquesta web que es diu www.caminsdelamusica.net i que també teniu una adreça de correu electrònic que és camins@caminsdelamusica.net si voleu dir-me alguna cosa o, no sé, felicitar-me l'any nou, el que siga, allò que vos passe per allà. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa d'Esta Mitja de la Música. Adéu.